Én a táltos mondom, látom a jövőtöket, magyarok. Árpád népe vezírtül az asszonyig ott lészen a digitális nyeregben, és kezdetét veszi a magyarok honfoglalása. Sok sirám és sanyar leszen még a megabájtoktól. Látjátok feleim digitális kamerájutokkal, én látom a ködös jövőt. Csütörtök esténként összegyűltök a tűz körül, úgy tíz körül, és áhítattal hallgatjátok az ő szavait. A modem idők szelleme lengi be estéiteket. Ha netán bármely korság miatt távol maradnátok a tűztől, akkor meg kell zabolázzatok szilaj netcápátokat, hogy eljussatok az írásig. Kövessétek a jelet! www.net.hu/modemidok. Ezt a nemes hálószentét a Hungary Network nemzetsége eteti, itatja bitekkel és megahercekkel. Megváltozik majd életetek. A fiatal netlányok szerelmi bájt italt főznek majd a hálóvadász férfiaknak. Az asszonyok világhálót szövegetnek, mert a vitéz harcosoknak meg kell küzdeni a net sárkánnyal. Az erő legyen veletek! Ezen estétek sem lészen másképpen. Látom, ami egy kerek óra alatt eztán lezajlik. Készüljetek, nincs telen nettelenek! Megtellett merev lemezetek, de leszettek szellemes netes leveleket, s ezzel ellehettek. Mellesleg egyre csevegve neten lehettek. Netezzetek, emberek! Annyira koncentrál, hogy elvörösödik. Hát azért már a honfoglaláson túl vagyunk jó néhány évvel, így a millenniumon is most már 2 évvel vagyunk túl, ez a olyan post-millenniumi, post-modem idők, itt a Petőfi Rádióban jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád, amolyan Winchester Szilveszternek is nevezhető ez a mai műsor, úgyhogy remélem önök is olyan jól érzik majd magukat itt nálunk, illetve velünk a Petőfi Rádióban, mint ahogy mi is itt a stúdióban. Itt fogjuk majd puffogtatni önöknek a mi kis poénjainkat, a mi kis szilveszteri petárdáinkat, amelyek a hálózati világban inkább netárdáknak számítanak. Reméljük, hogy jó nagyokat fognak ezek majd itt durrani. A stúdióban kint van a keverőpultnál Mr. Michael Graf úr, a Csizmás Kandúr és Netbubó. Jó estét, Bubókám, remélem jól vagy. Jó estét kívánok, kedves hallgatóink. Ezúttal a 21-es technikai helyisége is itt van az adásban, úgyhogy bárki nyugodtan a vendégeink közül is nyugodtan beleszólhat. A hátam mögött például Lengyel Roni körül már legalább 80 csoportosulnak. Hát akkor hadd mutassam be őt is, Roland Polanski urat, alias ex-infomanus, mint vendég tartózkodik itt a stúdióban. Jó estét kívánok! Én is azt hiszem, hogy a körülöttem lévő embereket csak én tudom virtuálisan szimbolizálni, mert azt hiszem, hogy senki nem akar megszólni körülöttem, igaz ez? Bár itt van Varga Gábor, akit szintén be kéne mutatnotok. Senyor Gabriel Vargas úr, a telefonok doktora és szenvedélyes pitonista úr. És én is jó estét kívánok akkor mindenkinek. A 328-85-55-ön várjuk a hallgatók telefonját. Sincsed a gyerekek, fél perc a zene. Hadd mondjam még el, hogy Boz is itt ül, Bódi Zoltán, a netnyelvész és búz CD lovag, aki színházból jött ma este. Honnan jöttél? A Nemzeti Színházból, a My Fair Lady-ről jöttem egy fergeteges előadásról, és idvez légyen kiskarácson előestin minden modem nemzetségbelinek. Valamint velünk van virtuálisan Don Dragon alias Dr. Agon, orvos szakértőnk, aki nem sokára meg is fog majd nyilvánulni. Jó szórakozást kívánunk! Már a fanyalgón is fanyalgunk, avagy lehull a lepel. Gróf, ez a kétméteres, hozzá nem értő, beképzelt szóvirágos tenyészet, mint buja netpáfrány burjázik a műszakértőnk tanácsai. Igazgatónkat interpretálom. Oh, hello, Mr. Befektető. We are here for... Közben a Doom. Bam, bam. Abszurditás CD-romon, a lényeg a pitonizátor. Jobb felé tekintve egy koponyát látunk, van benne minden, ami kell. Bal szem, jobb szem, száj. God, I hate you! Netces, netes szóviccek, közlekedési és bűnügyi hírek, és reklám. Mindez a modem időkben, az ámítógépes rádió műsorban. Reklám. Nyomasztja a valóság? Utálja a főnökét? Csőbben a család? Kirúgták az állásából? Se baj! Klattyincson! Klattyincson! Klattyincson ide! Virtuális szemüveg! Virtuális valóság! Hawaii Digi Fijin! Vagy épp a Marson! A múltban! A jövőben! A jelenben! Válasszon korszakot! Válasszon helyszín! Válasszon témát! És önre vár a hipertér! Ezernyi kaland oda át! Virtuális szemüveg! Ha megunta a valóságát, szálljon ki belőle! Hapsikám, ma milyen színben akarod látni a világot? Mami, úgy szeretnék Pentiumos számítógépet. Tudod, milyen gyors az interneten? Még a MATÁV telefonszámlánk sem emelkedne, sőt, még a 4 megaramos HDD konfigurációnk is felragyogna a VGA monitorunk. Na, mami! Ajándékozza meg gyermekét IBM PCX 4.1 350x120-assal, vagy a forradalmian új IBM PCX 4.1 2x480-os Superline HD Krix Krax -52-essel. 8 megaram boldogság, és a baba még akkor is száraz marad. Reklámot hallottak. A tükör előtt állok, és iszonyú a látvány, csak bámulok, mint egy ma született hátrány. Na mi a gond? Na mond, mi a gond? Aki mondja meg, hogy ki vagyok és pont. Hát ide hallgass most, kis haver, örülj, ha valaki még hátba ver. Ne filozofálj, hidd el az a fő, hogy sok pénz legyen és elég nő. Mi ez a ki vagy és átfigor, a lényeg az, hogy kinek látszol és kinek játszol. Hiszen elmúlsz 20 és elmúlsz 40, és elmúlsz lassan szépen és ember. Sok, ez nem valami sok. Évek óta kutatom, hogy még ki vagyok. Nem hős, nem nős, nem gyémánt és nem is agyag, se gyújt technika, se anyaganyag. Gyors vagyok a lánynak, a zsarunak személy, Moszkvában gazdag, de ide haza szegény. Törpének, óriás, óriásnak, törpe, playboynak, playboy, egyenesnek görbe. Hát ide hallgass most, kis haver, örülj, ha valaki még hátba ver. Ne filozofálj, hidd el az a fő, hogy sok pénz legyen és elég nő. Lemehetsz hívva, de nincs, aki felavad, így sem vagy. Szedd össze magad, az nem bár, se nincs, még se kárhozat. Tettes se vagy, se áldozat. De nehogy már a nyúl vigye a vadász bucskát, a befőt pedig eltegye a nagymamát. Én kérdezek, amíg szétesek, és ha nincs, aki felel, én nem adom fel. Nem adom fel! Szóval itt a modem idők a Petőfi Rádióban, jó estét azoknak is, akik most kapcsolnak be az adásunkba. Itt most egy különleges műsor készül, mert hogy itt ugye nem csak a stúdióban tudunk megnyilvánulni, hanem odakünn is. Például Gróf Miklós is ott a keverőpultnál. Én arra kérlek ott benneteket, mind a hányótokat, hogy... Meglehetősen sokan vagyunk, egyébként legalább 8-an. Bizonyítsátok be, hogy ott vagytok. Kérnék szépen egy hatalmas nagy, nem is tudom, tapsot, vagy valami kis szilveszteri kurjantást. De nekem ez nem fog menni, mert én tartom a mikrofon, de az én tapsomat. Hát akkor te vezényelj Rolandonnal. Jó, akkor háromra mondjuk tapsoljunk. Egy, kettő, három. Na kérem szépen, jó lenne, hogyha a hallgatók is bebizonyítanák, hogy itt vannak velünk. Én elmondom gyorsan a telefonszámunkat, 328 85 55. És van egy játék, vagy hát nem is játék ez, hanem igazából egy lehetőség arra, hogy ezzel a kis hangulatos, lelkes csapattal együtt bulizzanak a hallgatók is. Mégpedig az, aki felhív bennünket és elmondja, hogy mondjuk mikor indult a modern idők, melyik évben, melyik hónapban, melyik napon, vagy ki volt az a műsorvezető... Keresedjük a kutyabőröket, úgy látom. Ki volt az a műsorvezető, aki a modern idők előtti első számítógépes műsort vezette a Petőfi Rádióban. Egy híres neves személyiségről van szó. A telefonszámunk tehát 328 85 55. És ha nincs, aki felel, én nem adom fel. Nem adom fel, még egy darabban látsz. Nem adom fel, még életben találsz. Nem adom fel, még nem robban a szép. Még akad egy kerék, mit tovább kihetnék, mit tovább korodnék. Halló, halló! Jó estét! Jó estét kívánok! István vagyok Budapestről. István, szép jó estét kívánok! Boldog új évet kívánok, és jó szilveszteredést! Mi is! Köszönjük szépen! Milyen meglepő, mi? És mi áradban, kedves István? Játékra szeretnék jelentkezni. Na, elhangzott a kérdés. Mikor indultam? A másodikra, a dátumra nem emlékszem. Jó, nem baj. De a Fábri. Óriási! Sándor. István. Családtagjaim. Na, most tudja, hogy mit nyert? Nem. Hát ez a baj. Mert hogyha tudná, akkor szerintem nem telefonált volna. Miért te tudod? Ezzel a lelkes csapattal jöhet bulizni velünk. Igen. Mégpedig egy nagyon kellemes helyre, ezt most nem árulom el itt a hallgatóknak, mert egy titokzatos helyen fogunk mi ma este bulizni. Van kedve velünk jönni, István? Hát... Na, mondja már, hogy igen. Igen, most úgy. Igen, jó. István, akkor velünk bulizik. Honnan tudta, hogy Fábri volt ez? Nem tudom, egy... Egy megérzés? Valami előjött az emlékeikből. Hihetetlen. Csak nem hallgatta annak idején. Akkor még nem foglalkoztam számítógéppel, de valahogy rá kattintottam a rádió adóra, és hát hallottam. A Segerével? És mit talált ott? A Petőfi. És azon belül mit talált? Hát ezt a műsort. Aminek mi a címe? No. Modem idő. Óriási, István. István, nekem lenne egy kérdésem, igen? Hogy nem tudom, hogy mennyivel lenne biztatóbb ez az ajánlat, hogyha azt mondanánk, hogy a partnerével jöhet, tehát tudnék, ennek a bulinak én szolgáltatom a helyszínét. Legyen Roland, nyilatkozott az előbb egyébként. Hát hárman vagyunk, van egy csöpség, aki óriás bébi, 12 éves. Jöhet ő is, tudom. Nem? Roli? Hát, hogyha ő bírja. Na jó, szerintem a többit megbeszéljük adáson kívül, de mivel ez egy normális rádió műsor, ezért nem hiányozhat belőle a hírek az utakról, úgyhogy kapcsoljuk az ügyeleteket. Hát kapcsolnánk, hogyha tudnánk kapcsolni. Közlekedési hírek a Petőfi Rádióban. Torlódnak a levelek az információs szuperstrádán, élénk a szilveszteri forgalom. Az Atlanti part környékén a Geocities, a Mélekszájt és a Hotmail környékén várhatóan jó 5 perccel. Nyugat-Európában az AOL.com és a Dircon UK mellett 3 perccel hosszabb letöltési időre számíthatnak. Javítják a Freemail egyik processzorát, így errefelé csak 1 byte per szekundummal haladhat a forgalom, ám örömteli hír az arra szörfözőknek, hogy a NetChicken új kiszolgáló egységébe én már mindkét irányból be lehet hajtani. A hipertérben igen sokan veszik célba a chat lehajtókat. Itt mondjuk el, hogy új szilveszteri szervert építenek Ausztráliában, ahol már a jövő évbe üzenhetnek, bár a készülő szuperközpont még meglehetősen virtuális állapotban van. Hazai viszonyainkban különösen zsúfolt az altavizsla, de rengetegen tartanak a különféle buli vonalak felé is. Nagyon megerősödött például a forgalom a Sope Sex kutatóján. Felhívjuk a szörfözők figyelmét arra, hogy ma este 23 óráig a Staki környékén letöltési hosszabbodásra számítsanak, ugyanis erről a szerverről érhető el a modem idők speciális digitális rendezvénye, melyben több megabájtnyi információt hint szét nem sokkal az új év előtt Szilágyi Árpád, az ismert netguru. Hálószakadás miatt csak csökkentett teljesítménnyel üzemel a BML szerver. Ma és holnap érdemes inkább Ausztrália vagy Új-Zéland felől kerülő úton megközelíteni. Lefagyott hálószakaszok egyébként sokfelé lassítják a közlekedést, legyenek türelmesek, ritkábban klattyintsanak. Végül egy újdonság, elkészült a Superstrada új kínai szakasza, az új évben az erre szörfözők végre valóban nagy ugrást tehetnek meg. Ha két jelentkezésünk közt a rendszer összeomlására utaló jeleket látnának, ne nyúljanak semmihez, mi is ugyanúgy látjuk, mint önök. Ha eltévedt levelet, lefagyott szerver találnak, kérjük, hagyják a helyén, előbb-utóbb újraindul és célba ér. Ha mégsem, megvárjuk vele a következő szilvesztert, ami amúgy is kipucol majd mindent. Ha mégis bekövetkeznék a csőd, melynek jelei egyébként már láthatóak, keressék meg a hagyományos telefont, és kíséreljék meg a tárcsázást. Kellemes szörfözést és vírusmentes kalandozást kívánunk a Netinform csapata nevében. Kérem szépen, elérkeztünk a műsorunk mélypontjához, miközben... A pezsgő is kinyílt. Óriási. Hát akkor légy szíves, öntsél nekem, mert én szomjazom már a műsor eleje óta. De közben elmondom azt, hogy most következik a műsor mélypontja. Lengyel Ronny egy kicsit nehezményez ezt a pezsgőt, mert ilyen korán. Hát, ez egy korai öröm, szerintem. Na, akkor elmondhatom, hogy mi következik? Elmondom, jó? A műsor mélypontja következik, az a rész, amit szerintem a számítógépesek a legjobban utálhatnak, de Gróf Miklós szerintem ezeket a perceket szereti a legjobban, hiszen ekkor fejtheti ki zsigeri utálatát a számítástechnikával szemben, úgyhogy az ő veretes mondatai következnek, amely ezúttal megmutatja az ő egészségetekre. Ez itt a pesgő. Tehát meghallhatja most a hallgató most Gróf Miklós elferdült felfogását is, hiszen önmagát is parodizálja ma este. Grófi fanyalgás Szilágyi kukacfú szilveszteri agymenésébe, avagy az utolsó tördöfés. Először akkor ment fel jelentősen a vérnyomásom, amikor meghallottam ezt a szignálnak is alig nevezhető, mégis agresszív akármit, melyben a nyilván nyelvhelyességi korlátokat sem ismerő műsorvezető a modern idők kifejezést használta. A cím már önmagában is utalt az állítólag számítógépes rádióműsor várható színvonalára, melyben a szegény hallgatónak nincs más dolga, mint hogy bután kapkodja a fejét. Ez a fiatal banda, ez a csikó csapat, ez a felelőtlen, együtt bulizó, adás közben traubi szódát vedelő konglomerátum csütörtök esténként mer a nyilvánosság elé lépni, ahelyett, hogy csöndben klattyingatna a számítógépén magának, odahaza, egyedül. De nem, ezek kiállnak, mi több beszélnek is, miközben láthatóan alkalmatlanok mindenre, legfőképp a köz véleményének értő és okos formálására. Itt van például mindjárt a műsorvezető, ez a Szilágyi, zavaros, bizonytalan személyiségével, állandó tanástalanságával az ifjúság megtévesztője, hogy a közreműködőkről már ne is beszéljünk. PC tip lesz most mindjárt, illetve Mi is ez a rovatunk? Infoszótár. Infoszótár jövő héten is. Ja, ugye ez. Ez tehát a Szilágyi. De a jéghegynek ez esetben kettős csúcsa van. A másik állandó haverja Dragon, aki azt hiszi, hogy csak azért, mert mellesleg tényleg konyít valamit a számítógépekhez, már szerkeszthet is. Sikerült azonban egy óvatlan pillanatban Dragont a maga pőre valójában látni, amikor lefoszlott róla a szakértői álca, és világosan felfény lett, mire is képes Dragon György valójában. Nos, ez itt a szerkesztőnk. Van még egy pályát tévesztett, meggyötört nyelvészünk, Bódi Zoltán, akinek tevékenységét csupán azért tartja számon két egyetem is, mert nem érnek rá jobban odafigyelni. Aztán itt van egy pubertáskori úttörő, aki a telefonokat kapkodja, és Vagabor, hú, néven árasztja el vadabbnál vadabb leveleivel az internetet. Lengyel Ronika, akinek már vörös a feje a tévélámpák surrogásától, miközben infomanusként a felejthető puffer időt képezi a forgatókönyvben. És van persze az ámulós lep, novelltollakkal hadonászva, a keverőasztal előtt árpi-árpit lebegve, amidőn valamilyen okból épp normálisan megy a műsor. A modem idők igazi merénylete a hallgatók ellen azonban a fanyalgás. Ahelyett, hogy jól fizetett szakértők okos okfejtéseit hallgathatnánk mindannyiunk épülésére, gróf, ez a kétméteres, hozzá nem értő, beképzelt szóvirágos tenyészet, mint buja netpáfrány burjázik a műsorban, ráadásul közé is teszi, amit ahogy is hallhatunk, hogy tényleg nem ért hozzá. Gróf teljesen felesleges. Gróf nélkül talán még volna remény, hogy ez a jobb emlékű produkció érne is valamit, de nem. Gróf mindig jön, gróf mindig van, egyre hosszabb, egyre zavarosabb, egyre grófabb. Például normálisabb felhasználók egér nélkül is egész jól elnyilacskáznak erre meg arra. Az egér tehát mindössze azért jó, mert annyira kedves és gömbölyded. Ilyen marhaságokat egy normális szakértő maximum lázálmaiban hordana össze 42 fok körül, és az a tény, hogy gróf még ki is áll velük a nyilvánosság elé, világosan jelzi, a modem idők és legfőképp a fanyalgási szekció nem más, mint a hályok kovácsok gyülekezete. Álnet prédikátorok elektronikus szószéke csupán. Én ugyanis láttam már a grófot fanyalgás előtt éjjel 2-kor. Lehetetlen levakarni a számítógépekről, ugyanis láthatóan imádja őket. Ebből is látszik, hogy a kis csapatunk nincs hiány az egoizmusból. Van, ugye, kedves gróf Miklós? Hát igen, én is attól tartok, hogy vissza kéne fognom magam egy kis... Nehogy visszafognom. És a keverőasztal mellett kéne megmaradom inkább. Majd én is kimegyek egy kicsit keverni, kavarni oda a pulthoz. Hát a hallgatók akkor nagy akusztikai élménynek lennének tanulni, bár kétségtelen, hogy azért így se semmi ez a mai adás. Azért kíváncsiak vagyunk a hallgatókra, úgyhogy ha bármit szeretnének velünk megosztani, akár hogy zajlik a buli, vagy nem tudom, valamilyen poén történt ott a házi buli kellős közepén, akkor hívjanak föl bennünket 328-85-55. Baila tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena baila tu cuerpo alegría Macarena Macarena Now don't you worry about my boyfriend the boy whose name is Vitorino I don't want him couldn't stand him he was no good so I Now come on what was I supposed to do he was out of town and his two friends were so fine Baila tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Baila tu cuerpo alegría Macarena Macarena Baila tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena Baila tu cuerpo alegría Macarena Macarena Ha még nem tudná valaki, szélese hazában, itt a Petőfi Rádió és benne a modem idők, 10:30 lesz 6 perc múlva. És tanultam a leckéből, úgyhogy most határozottan állítom, hogy itt az infószótár rovat, és benne Bódi Zoltán, a net nyelvész úr. Szép estét kívánok, Zoli! Üdvözlégy mindenkinek! Na, Szóval, ugye most a szilveszter alkalmából ilyen netnyelvi hülyeségekről kellene beszélni. Tulajdonképpen ez roppant egyszerű dolog, mert csak be kell kapcsolni a számítógépet tulajdonképpen. Ez egy olyan társaság, ez egy olyan világ, ahol mindenki szabadjára engedheti a fantáziáját és a képzeletét is. És a, te szoktad szabadjára engedni? Szoktam neked is leveleket írni, elektronikus leveleket. Na most elmondom a hallgatóknak, hogy azért nem beszélsz teljesen őszintén, mert itt ül melletted a kedvesed. Igen, Kéki Kira. Szia Kira, de jó, hogy itt vagy velünk. Igen, és azon gondolkodom, hogy mennyiben más itt hallgatni élőben ezt a műsort, már mint úgy élőben, hogy itt ülök teljesen veletek. Teljesen élőben. Abszolút módon élőben, de hiszem ilyen kevés embernek. És annyira jó, hogy itt vagy, komolyan mondom. Ezt az elején elfelejtettem mondani, hogy azért itt a cyberpasik, illetve a csapaton kívül itt vannak még mindenféle oldalbordák. És lendő és jelenlegi oldalbordák is. Úgyhogy örülünk nektek nagyon. Na, szóval Smiley, ez az egyik legnagyobb őrültség az interneten, amivel eddig találkoztam. És a Smiley-ról ugye nem csak azt kell elképzelni, amit az emberek általában egy zárójel, egy két pont és egy kis veszőcske, hanem a kirúzsozott ajkú. Ja, mert azt azért mondjuk el, aki nem tudja, hogy ez egy mosoly. Ez a mosolyjel, a mosolykód, ami a mosolygó emberi arcot utánozza a számítógépes karakterekkel, amennyire el lehet ezt érni. Tehát a kirúzsozott női ajkat is lehet például. Két kapcsos zárójel, de lerajzoltam magamnak. Tehát két kapcsos zárójel egymás felé mutat, és akkor az olyan, mint hogyha egy kirúzsozott szájú hölgy ülne éppen a számítógép mellett, vagy pedig... Mikről nem ábrándozol, Zoli? Hát Istenem, akár a kínai sapkát, ugye a kínai kalapot, ezt a jellegzetes tölcsér alakú valamit is lehet utánozni egy ilyen nyilas zárójellel, és akkor ez már kínai az illető, és egyéb is egyéb. Ki nézné el vajon, hogy egy másik témáról beszéljünk, hogyha valaki hibás helyesírással küldi a levelet? Mondj egy példát. De és ez az, hogy az interneten mindenki tud erre példát mondani. Taníts meg két csével, hosszú csével, és utána egy megjel, mikor egy plusz jellel. Fogad, ugye? Hát attól függ, hogy ki milyen szándékkal írta. Ezt tulajdonképpen felfedezhetjük, hogy a hálózaton még a helyesírás is a hülyéskedésnek az eszköze. Mm-hmm. És ugye erről már korábban volt szó, a híres mind szódás a lovát szólás hasonlatról. De ez mi? Erről ugye azt kell tudni, hogy valaki kitalálta, hogy minden szólás hasonlatot, hogyha mond, hogy nem tudom én, vagy akármit mond, úgy szeretlek, mint szódás a lovát például, és minden utána mint szódás a lovát teszi. Ezt valamikor én itt elmondtam adásban, azóta is mindenki itt a Modem Idők csapatban ezt használja agyba főbe. Úgyhogy ha most nem mondasz egy jó netviccet, akkor elküldelek, mint szódás a lovát. Vagy mint a disznó, vagy mondjuk valami mást is. És egyébként néma gyereknek 50 a fele, hogyha nem tudtad volna még. És mit gondolnál akkor, hogyha azt mondanám, hogy tehén kitámasztó mindenkinek. Ez egy nagyon időponthoz illő. Ez már tök szürreális, nem? Ilyen abszurditásba hajló. Szó, milyen hangot ad ki a tehén szerintetek? Bők. Bú. Nem? Bú. És ott kitámasztó. És a búék. Szenzációs. Na szóval akkor tehén kitámasztó mindenkinek. Ez volt az infószótár ma. És akkor most jön a reklám, mert elküldjük azt is, mint szódás a lovát. Reklám. Megteltek a mappái? Tele a raktár? Elvesznek az iratok? Teljes a káosz? Árpi floppy? Szilárd szerkezet? Stabil mechanika? Ha a számítógépe egyszer felismeri... Ehhez gratulálunk! Lassul a letöltés. Zavaros a kép. Lefagy a rendszer. Linux. Csak később kezdődik minden. Előről. Reklámot hallottak. Why this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Milyen autó, romantikus, meg automatikus, meg rendszeres, vagy szisztematikus? Az amerikai, amelyiknek csillogó-villogó fényei vannak, a Grease Lightning. A Modem Idők hallgatói Bódi Zoltán kedvenc számát hallják. Go. Ez volt a Gríz zenéje, Bódi Zoltán kedvence. Hát ahogy most már két hónapja szokás a modem időkben, most is lesz PC tipp a műsorban, mégpedig híres nemes szakértőmtől. A PC világ újságírója itt ül mellettem. Milyen témát hoztál ma magadban? Szép jó estét kívánok! El szeretném mondani mindenkinek, hogy hogyan teheti tönkre számítógépét minél effektívebben és minél gyorsabban. Mindenki erre kíváncsi. Fantasztikus új hatásokat találtak fel az amerikai tudósok, például az úgynevezett KV-effektus. Úgy, mint K és V. Úgy, mint K, V. Megfőzzük a kávénkat, és egy heveny mozdulattal ráöntjük a billentyűzetre, nagyon hatásos, benne leföl, forgatjuk, hogy még minél jobban szétsorogjon. Ezt te próbáltad? Igen, ez azért jó, mert összeragadnak a billentyűk, illetve ha lenyomjuk a space-t, akkor bent marad, és ennek ellenére a számítógépünk minden bejelentkezésnél csak hangot fog kiadni. Ez egyik alapvető módszer. A következő módszerünk nagyon hatásos szintén. Porszívózzuk számítógépünk belsejét, miközben komputerezünk. Nagyon hatásos, ugyanis a chipek és processzorok lábai között villámlásszerű jelenségeket fogunk látni, és füstöt fogunk érzékelni, aminek hatására a számítógépünk biztos 100 000 forintos kárt fog szenvedni. Következő nagyon-nagyon fontos tippünk, ezt Taiwanon fejlesztették ki, ugyanis ott a 110 voltos áram a szokás. Állítsuk be a számítógépünk tápegységét 110 voltra, ezek után kapcsoljuk be az on gombot. Fantasztikus augusztus 20-ai tűzijáték fogunk gyönyörködni. Emellett monitorunkat nagyon tökéletesen tönkretehetjük azzal, hogyha USQ-be 2-3 éven keresztül ugyanazt a képet tartjuk bekapcsolva rajta, tehát mondjuk bekapcsolunk rajta egy szöveget, és ez szépen beleég a monitorunkban, ez nagyon jó, ezt ellenségeink számítógépeit és monitorait is tönkretehetjük ezzel. Egerünket emellett próbáljuk bólának, nem tudom, tudod-e mi ez? Nem, bóla egy dél-amerikai fegyver, amit egy ilyen kő van egy nagy kötél végén, azt el kell hajítani, és azzal lehet megfogni ilyen futó állatokat a pampákon. Egerünkkel ugyanezt az effektust el tudjuk használni, illetve nagyon strapabíró egerekkel próbáljuk ki a mi autónk próbát, tegyük egy autó elé és hajtsunk rá. Amelyik eger ezt is kibírja, az már megérdemli azt, hogy ezután mozsárban próbáljuk megtörni. Egyetlen egy olyan dolgot hagytunk ki a számítógépünkből, amit még nem tettünk tönkre, ez a Winchesterünk, amely nagyon sok ütést és nagyon-nagyon nagy méretű ellenállásokat kibír, viszont a kádat nem. Így próbáljuk meg Winchesterünket a kád vízben éppen működés közben, ezt nagyon hosszú Winchester kábelek segítségével el lehet érni, helyezzük el, tökéletes módszer arra, hogy még a legnagyobb Winchestereket is tönkre tegyük. Dr. Agon Györgyöt hallották. Kedves gróf úr, tudod, hogy mi szól most? Fogalmam sincs, meg kell mondja, klasszikus zenén nőttem fel. Ez is már egy klasszikus zenének számít, hiszen 1995. július 12-én szólalt meg először a Petőfi Rádióban. Egyébként a kis gerjedés a hallgatók számára sem azt jelzi, hogy Szilágyi Árpád, és imárom mindenki, imárom ki van a technikai helyiségben. Tehát de ez rajtunk kívül az égvilágon senkit nem érdekel. Viszont ott felejtettétek a pezsgőt. Nem baj, azért majd értem együnk. De azért azt hadd mondjam el, hogy ez az a zene, ami 3 éven keresztül a Modem Idők című műsornak a, hogy is mondjam, jellegzetes zenéje volt. Hát nem érzem az őrült sebességet az információs szuperstrádán, mit mondja? Mindenesetre két határtalan előadó adja elő, ők a Two Unlimited és az Info Super Highway. Hát miután teljes interakcióba léptünk a két határtalannal, ezek után folytassuk valami komolyabbal. Lévén, hogy az 1998-as esztendő sem volt éppen új veszélytelen. Erről szerintem sok mindenki sok történetet tud, mi is. Rendőrségi hírek. Levélzabáló szervert tartóztattak le a GeoCities egyik mellékutcájában tegnap délelőtt, adta hírul az MTI. A jól lakott szerver épp egy grófi fanyalgás kéziratát próbálta magába tömni, azonban ez a falat még számára is nehéznek bizonyult. A már régóta figyelt, bűnöző hajlamairól ismert szerver végül lefagyott és az időben érkező programok elől már nem tudott elmenekülni. A vírusírtó programok tanácskozását rendezték meg a hipertérben, annak kapcsán, hogy két hete az egyik vírusírtó hirtelen saját számítógépe ellen fordult. A példátlan eset heves áramlökéseket indukált internetszerte. Több program a rendzavaró kikapcsolását is kérte. A tegnapi konferencia azonban orvosi esetként kezeli a problémát, ugyanis a renitens vírusírtó eddig a leghatékonyabbak egyike volt. A tragédiát okozó programsort még keresi a vírusírtók speciális belső ellenőrző programja. Fogva tartott a számítógépe Kovács Nét, aki 80 éves kora ellenére a legifjabb internetfelhasználó. A néni a múlt héten pénteken ült le számítógépe elé, hogy elindítsa az egyetlen általa ismert keresőprogramot, a Yahoo-t. Próbálkozása annyira sikeres volt, hogy egészen ma délelőtt 11-ig folyamatosan a hálón szörfözött. A nem mindennapi tényt a rokonok vették észre, akik végül is betörték az ajtót és megitatták a teljesen elgyöngült Kovácsnét. A néni telefonszámlájának kiegyenlítésére országos gyűjtést kezdeményez a kormány. Reklám. Feszít a vágy. Úgy érzed, nem bírod tovább. Szakadozik a háló. Internet harisnya. Kerülő úton is megoldható. Képletöltési verseny az interneten. Vajon kinyitja meg leggyorsabban Szilágyi honlapját? Ki tudja megnyitni egyáltalán Szilágyi honlapját? Ki akarja megnyitni egyáltalán? Versenyben az Intel, a Novell, az Apple és a Microsoft. Izzadó processzorok, lázadó szerverek, bungee-tó monitorok. A honlap, amely feladja a leckét. Egy honlap, mely megrengette a világot. http://szilagyi.com/modemidok. Szilágyi, a feltörhetetlen erő. Reklámot hallottak. Set me up and love let me down again. Feel like a weatherman. One day sun, next day rain. az elmúlt 43 perc után azt hiszem, hogy nem kell túl sokat bizonygatnunk azt, hogy a száj... Hogy mi már egészen buli hangulatban vagyunk itt. Látom, itt nagyon összebújtatok. Táncolni is kell valamikor. Majd én is összebújok itt valakivel majd. Na, szóval, hogy... A hálón egészen biztosan menni fog. A hálóban? Aha. A hálóban. Igen, szóval, hogy a szájbervilág sincsen azért teljesen hiány a hülyeségeknek. Így aztán azok is észreveszik ezt a terepet maguknak, akik hát nem a szájbervilágban kezdték, és tele vannak abszurd ötletekkel. Tehát időnként én is úgy érzem magam, mintha egy igazi szájbervilágban, szájbertérben volnék, csak a pezsgő csobogása az, ami még emlékeztet a valóságra valamelyest. Hát akkor viszont most, amíg pezsgőzünk, addig a hallgatók hallgassák meg azt, amit mi a Monty Python csoport CD-ről készítettünk, pontosabban Señor Gabriel Vargas úr. Esetleg ők is bontsanak fel enyhítésként egy pohár pezsgőt. Monty Pythonéktól azt kaptam az arcomba, amit megérdemeltem. Hogy pontosabb legyek, azt kaptam a monitoromba, amit érdemel egy olyan ember, aki képes szilveszter napján is egy CD-romot böngészni. Mit nem mondjak, én is romokban hevertem, de ez majd később kiderül, hogy miért. Indítsuk el tehát a pitonizátort. Rögtön elénk is tárul egy teljesen üres színházterem, pedig még csak az elején tartunk. De ez a színházterem nem is érdekel túlzottan senkit. Lépjünk tovább, elénk tárul Spot on Looney. A képernyőnk a következő képen néz ki. Jobb felé tekintve egy koponyát látunk, van benne minden, ami kell. Bal szem. Jobb szem. Száj. God, I hate you! You make me wanna puke my guts out! Jaj, itt van két csinos lány, derék alatt hiányos öltözetben, kilátszik a fenyekük. Jaj, ez jó volt. Na még egyszer. Na tessék, erről beszéltem. Van itt egy szimpatikus kis rovar, nézzük csak, hát ha megtudunk róla valamit. But look at this! This is so strong compared to me! Ne, szegény bogár itt fekszik lábatlanul. Úgy kell neki, mit lábatlankodik itt. Azonban van itt egy kis ajtó. Nézzük csak. Á, itt van Chicken Man és egy célkereszt. Ügyes vagyok, le is lőttem. És a jó célzás jutalmaképp kapok néhány csemegét. Íme például egy képernyőkímélő, egy mozgó buborék rajta, hogy kattintson ide. És mindennek tetejébe még azt is megkapom, hogy a számítógépnek mi a véleménye rólam. Your mother was a hamster, and your father smelt of elderberries. Remélem, önök is piton módjára fognak kúszni számítógépük darabjai között, mert a Monty Python kalandozások után két lehetőségük marad. Vagy a számítógépet verik szét, vagy a fejüket. Hát azért ilyen se volt még, hogy itt a stúdióban adás közben twisteljek. De hát ennek is eljött itt az ideje. Itt a Modem Idők a Petőfi Rádióban, és most valami olyasmi következik, amivel tovább terheljük a kedves hallgatók agyát és türelmét, mert hogy a bugyutaságok most folytatódnak. Dr. Agon György még a stúdió vendége, aki hát híres neves szakértője annak, hogy miképpen lehet az embereket felbosszantani, felidegesíteni a számítógép segítségével. Gondolom, hogy ez a praxisában többször előfordult. Nem? Így van, tökéletes módszereket tudok kínálni azoknak, akik főnököket szeretnének felidegesíteni. Például nagyon jó módszer erre a StarCraftozás a hálózaton. Körülbelül elmondom, miről van szó. Főnökünk belép az irodába, miközben egy Excel táblázatot kellene 5 percen belül leadnunk, és komoly munkába kéne mélyülnünk, miközben az összes kolléga támadnak az ergek! Te most jobbra menjél! Üsd őket! Felkiáltásokat hallatja. Erre főnökünk pánikszerűen fog vírusveszélyre gyanakodni a szobában, oda fog haladni az első számítógéphez, amin épp támadnak az ergek. Ekkor hosszas magyarázatba kell bonyolódnunk arról, hogy a zerg támadás mennyire fontos az éppen aktuális tervteljesítés és határidő szempontjából. Ennek ellenére még egy jobb módszerünk van, az igazgatósági szoba mellé telepített számítógép rendszer egyik részén helyezzük el a Doom 2, Quake vagy hasonló típusú játékokat, és amikor kedves igazgatónk tárgyalásba kezd az amerikai befektetőkkel, csűrjük maximális hangerőre a hangszórót. Ebben az esetben a hálózatban játszott Doom a következő hatásokkal fogja a tárgyalást ellátni. Igazgatónkat interpretálom. Oh, hello, Mr. Befektető. We are here for... Közben a Doom. Bam, bam. Nagyon hatásos. Azt hiszem, hogy minden igazgató ebben az esetben azonnali kirúgásunkat fogja eszközölni, illetve azonnal leszerelik a komplett vállalati hálózatot és eredeti orosz gyártmányú abakuszokat fognak föltenni ezek helyre. Még egy kiváló főnök bosszantó módszer létezik, ez kicsit ugyan lassabb, de mondjuk el főnökünknek minden este 5 órakor, amikor ő hazafelé megy, hogy mi tulajdonképpen csak azért maradunk a cégnél, mert ugye dolgozunk még a munkánkon, amint ő kilépett az ajtón, lépjünk fel az internetre, és lehetőleg felejtsünk el kilépni. Ebben az esetben munkahelyünk telefonszámlája az egekbe megy, és ráfoghatjuk azt, hogy ez csak munkahelyi elfoglaltság volt. Aki dr. Agon Györgytől szeretne hasonló jó tippeket hallani, hívja fel telefonszámunkat a műsor idején 328-85-55. Fekete lyukat találtak az interneten amatőr szörfözők. A kívülről teljesen ártalmatlannak tűnő weboldal lehetetlenné teszi a kilépést, sőt a számítógép kikapcsolása után sem lehet tőle megszabadulni, mivel olyan agresszív programpontokat hagy maga után, melyek a számítógépet egy parancssor vak követésére kényszerítik. Ez idáig minden mentőpróbálkozás kudarcba fulladt, valamennyi kilépési kísérlet, sőt az igen ellenálló keresőprogramok egy része is áldozatul esett a falánk weboldalnak, mely fekete lyukként szippantja be a gyanútlan belépőt. Megmentette számítógépe kislacus 4 éves tanuló életét. Az önfeledten szörföző gyermek egyedül tartózkodott otthon, amikor a bejárati ajtót betörők kezdték feszegetni. Lacika épp egy Win 98-at akart megkaparintani, azonban a számítógépe közölte, elég neki a Win 95 is. A gyermek hangos káromkodása végül is meghátrálásra kényszerítette a rablókat, akik vélhetően azt hitték, a családfő tartózkodik odahaza. Eltévedt a hipertérben és virtuális szemüvegével egy szupermarketen gázolt keresztül a 18 éves, igen szemrevaló kis Dada. A lányka krokodilvadászatra indult Albert falvai otthonában. Azonban egy idő után elvesztette tájékozódó képességét, ezért úgy gondolta, legjobb, ha tényleg megpróbál kitalálni a borneói dzsungelből. A csodával határos módon egészen a sarki szupermarketig haladt, bokaficam és baleset nélkül. Csupán néhány koccanást okozott, amikor a főúton keresztül csörtetett virtuális szemüvegével. Kis Dada berontott a szupermarketbe, ahol viselkedése csupán akkor vált gyanúsá, amikor egy uborka konzervet folytogatva azt üvöltötte: sikerült, sikerült. Bűnügyi híreinket hallották. Hotline forródrót legközelebb 99-ben. and shout. It's not too far back off the highway, not so long a ride. You park your car out in the open, you can walk inside. A little cutie takes your hat and you can thank a ma'am. Every time you make the scene, you find the joint is jammed. Ez is elérkezett. Fiúk, lányok, kedves hölgyeim és uraim, itt a modem időkben megelőztük saját korunkat, mert hogy ugye mi az információs szupersztárdán száguldunk. És itt ebben a pillanatban egy órával hamarabb fog beköszönteni az új év, mert hogy mi most fogunk majd egyet durrantani, miközben egy fényképezőgép is el fog majd csattani remélhetőleg. Miközben ilyen kellemes zenét hallgatunk. Ne féljetek! Nagyon koncentrál. Hoppá! Ezt igen, úgy is mondhatnánk, hogy ilyen pezsgő eső van itt a 21-es stúdióban. Nem tudom, Miklós, a te főnökeid mit szólnak majd ehhez? A narancstével már bevált, úgyhogy a pezsgőben még jobb lesz. Boldog új évet, gyerekek! Boldog új évet mindenkinek, minden modern idők hallgatónak. Kinek vagyunk először pezsgőt? Próbáljátok egy poharat szerezni magatoknak, mert azt hiszem, hogy úgy lehet fogyasztani itt legünkben. Nekem is egy poharat, légy szíves. Azt hiszem, hogy ez a leglényegesebb pontja a műsornak, amikor végre pezsgőzhetünk. Ugyan már, ez nem így van. De úgy álljatok ide, hogy mindenkinek jusson ebből. Bubókám, te nem fogsz inni, vagy mi? Majd adás után. Ja, mert hogy te betartod azt, hogy munkaidőben nem érted. Az még ki nevezesz munkaidőnek? Félti a keverőpultot. Annyit még mondjál, hogy mit hallunk mi most? Ez egy Csík Gabi féle előbányászás. A Santa Claus is Coming to Town címe. Abszolút Mikulás napi nóta, de többen imádjuk. Remélem a hallgatók is. Mi teljesen. És amíg van egy kis időnk, és a többiek isszák a pezsgőjüket, meg itt csobogtatnak, addig elmondom gyorsan, hogy modem idők legközelebb január 7-én lesz itt a Petőfi Rádióban, és a mai műsorban közreműködött Bódi Zoltán, Dragon György, Gróf Miklós, Kitzinger Szonya, Lengyel Roland, Sipos Magdi, Varga Gábor, és természetesen én, Szilágyi Árpád. Úgyhogy találkozunk január 7-én, és a vendégeink is természetesen. Egy nagy üdvrivalgást kérek! Boldog új évet nektek! A modem időkből pedig Kéki Kira tudósította a híradót. Wow. Most felfedted magad, Kira. Hát akkor a kedves hallgatóknak is boldog új évet kívánunk, és kellemes 1999-et. Sajnos sok, kocintani sok... nem tudunk ezekkel a porrakkal, de azért megpróbáljuk imitálni. Kicsit műanyag. Kicsit műanyag. Kóc. Nem tudunk túl szok mondani. Ígyunk. Viszont hallásra.